şekilde Kur'an-ı Kerim tilavet etmek üzere ülkemizin seçim kanallarında hoca efendilerinden Türkiye birincisi Bağcılar İstop Camii İmam Hatibi Hafız Bünyamin Topçuoğlu hocamızı kürsüye alıyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما فَإِنْ تَوَلَّوْا

Hisseden ve hissettiren bir yürek